بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت من درونو دا السياسة الشرعية مباحث شروعو دوين باب كي منغو تاسو لگياو پا ديكي پاسون كونكو دلو ذكر راروان دي انشاء الله. دا غين مخ كي دا سمع و طاعت خبرا مخ كي درسونو كي مختصران بيانا شوا. ننني درس كي موضوع دا واجبات الامام، چې امام او خلیفہ با خپل رعیت د پاره کم کم کارونه تر سره کوي، د شریعت د خوانه په د باندې کم درون پیټه او بار او بوج لازمیږي، ځکه د مسولیت دا ډیر یو ګران کار دی. نبی علی صلاتو و سلام فرمای کنه: الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. تاسو کې هر یو کس مسئول دی، مسئول معنی ته پوس پتی کول شي، او هر یو کس نه بعد خپل رعیت په اړه باندې پوښتنه کیږي د رب العالمین په دربار کې. د چا رعیت چې لږ وي هغه خلکو حساب به آسان وي، خو د چا رعیت چې ډیر زیات وي هغه خلکو حساب او پوښتنه او تپوس دا به ډیر سخت وي، ځکه دا مسئولیت څنګه چې اجرونه ډیر زیات دي همدغه رنګه دا ډیر درون بوج دی. نبی علیہ الصلات والسلام ته الله رب العالمین فرمای: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. دا قرآن کریم دا ډیر درنه وینا دا، او که رب العالمین مدد نه نو دغه بستام لا ماته کی. هم دغه رنګه دا مسئولیت ته چې د رب العالمین د طرف نه انسان سره مدد ونشي، ترعیت حق ادا کول دا ډیر ګران کار دی. نو د امام واجبات اغه کارونه چې شریعت په امام باندې خلیفہ باندې لازم کړی دي چې تبا دا کارونه تر سره کړي، اجمالی طریقې سره دا دوه خبرې راوځي: یو حراسۃ الدین د دین ساتنه کول، او دویم سیاسۃ الدنیا دنیا برابرول. دین ساتل، خلیفہ به خپل دینم ساتي، خپل عقیده بم ساتي، خپل منهج بم ساتي، خپل فکر بم ساتي، هم دغه رنګه د خپل جنودو د خپل عمراو د خپل مرګرو د نظام کې داخل خلکو، او دریم د خپل رعیت سوچ او فکر به هم کوي. ټول به اول په توحید عقیده باندې برابروي، دا غینه ورسته د نورو اعمالو ترغیب او دعوت به هم ورکوي. بیا هغه خپل نظم جوړی دی کار د پاره چې په کوم طریقې سره د خلکو اصلاح وشي، او دویم کار د خلیفہ دا دی چې دا به خپل رعیت ته دنیوي چارې، اقتصاد، کار، امن، دا به خلیفہ خپل رعیت ته برابری. مختصرا علماء کرامو واجبات او مسئولیت د امام ذکر کړی دی. د زمنګ استادو د کتاب کې هم یو څو ذکر شوی دی. اول واجب دا دی، الواجب الاول، اقامۃ الدین کاملا فی جميع شؤون الحیاۃ والدعوۃ الی دین الاسلام وحفظ الدین ونصرته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي لأهل النفاق والبدع الذين يسعون إلى الإفساد في الأرض. خليفة با دجوان پر طولو چارو کی په ټولو اړخونو کې په پوره توګه شریعت نافذوي، اسلام طرف ته به دعوت ورکوي، د دین نصرت به کوي، د دین ساتنه به کوي، په نیکۍ باندې به امر کوي، داسې یو نظام به لري چې حسبه ورته ویل کیږي چې امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر یعنی د ګناهونو مخنیوی کوي. همدغه رنګه منافقان او مبتدعین د دې مخنیوی به کوي. هغه خلک چې هغوی فساد کول غواړي په ځمکه کې د دې مخنیوی به کوي. نو اول واجب خلاصه دا ده چې خلیفۃ المسلمین دا په خپل ټول خلافت کې مسؤول دی، والی دا په خپل ټول ولایت کې مسؤول دی، همدغه رنګه لاندې عمرا هر یو په خپل خپله حلقه کې په خپل خپل تمکین ساحه کې مسؤول دی چې د ژوند په ټولو اړخونو کې، د ژوند په ټولو چارو کې، د ژوند په ټولو کارونو کې دین سل په سله باندې تطبیق کړي. دا د ټولو نه اول واجب دی د امام او د امیر. مبتدعین او مشرکان مخنیوی به کوي، شرکونه به ختمی، توحید به عام کوي، سنت به عام کوي، بدعت به ختمی. داسې نه چې خپله دغه مشران په خپله عمره مبتدعین وي، د بدعاتو رایج کوونکي وي، لکه طالبان شو، لکه دولت عثماني شو، چې هغوی خپله د قبر پرستۍ عقیده په د عامو خلکو کې خوروله، بدعات یې خورول. نو دا د امام واجب نه دی، دا د خلیفه واجب دی چې دغه رنګه کارونو مخنیوی وکړي. الواجب الثانی دویم واجب دا دی، الحكم بين الناس بالعدل وفصل الخصومات وأداء الحقوق إلى أهلها ونصرة المظلوم وتنفيذ أحكام القضاء. د خلکو ترمنس په انصاف سره پریکړې کول، شخړې ختمول، هر حقدار ته خپل حق ورکول، د مظلوم نصرت کول او د قضا تنفیذ کول. دا دویم واجب دی د امیر او دویم واجب دی د خلیفه په ټول خلافت کې، ځکه د خلافت یو لوی مقصد دا دی چې خلکو په مابین کې داسې یو مرجع موجوده وي چې د خلکو په هغې باندې اتفاق راځي، شخړې ختمیږي، فیصلې کیږي، یو قضا موجوده وي، جانبین په هغې باندې راضي کیږي. ځکه که دغه قضا نه وي موجود، خپل منځي ډېرې وینې تویږي او ډېر نقصانات رامنځته کیږي. نو امام په دې باندې مکلف دی چې داسې قضا مقرره کړي، داسې یو نظام رامنځته کړي چې هغې د وجه نه عام مسلمانانو ته خپل حقونه میلاو شي او د ظلم مخنیوی وشي. دریم واجب د امام دا دی، تحقیق الامن فی البلاد وبسط نفوذ الدوله وسيطرتها على جميع اطراف البلاد لمنع المفسدين والمعتدين من ترويع الامنين والاعتداء عليهم حتى ينعم الناس بنعمه الامن في مساكنهم واعمالهم واسفارهم. امام او خلیفه په دې باندې مکلف ته د مسؤلیت ته د شریعت د لحاظه دا دې ذمہواری ده چې په ټوله علاقه کې به د تمکین په ساحه کې به امن قائموي، د اسلامي دولت نفوذ به پراخه کوي، ساحه به پراخه کوي، او د تمکین په ټولو اړخونو باندې به کاملا واک ترلاسه کوي، کنټرول به کوي، د دې لپاره چې مفسدان خلق، غله، ډاکوان او نور فسادي خلق د هغې د ظلم نه، د هغې د زیاتی نه، د هغې د ویر نه خلق په امن شي، عام عوامو ته، رعیت ته امن میلاو شي، او خلق د امن نعمت احساس کی، امن نه خوند واخلي، په خپلو کورونو کې هم دی په امن کې، په خپلو کارونو کې هم په امن کې وي، او په خپلو سفرونو کې هم په امن کې وي. دا د اسلامي خلافت یو ثمره ده چې خلکو ته امن میلاویږي. اسلامي نظام کې امن ډیر زیات وي، لکه د خراسان ولایت علاقه چې وه، مجال نه و چې چا غلا کړی وي، همدغه رنګه قتل چا نه شو کولی، ځکه چې هلته قصاص نظام موجود و، د غل نه به لاس پرې کېدو، همدغه رنګه ځاني رجم کېدو. نو دې سره امن ډیر زیات خورېږي په خلاف د نورو علاقو باندې، د طالبانو ساحه یا د افغان حکومت ساحه یا د پاکستان حکومت ساحه، حتی د امریکا ساحه او علاقه، د ټوله ورځ د فسادونو او جرمونو نه ډکی وي، هیڅ قسم امن خلکو ته نشته. الواجب الرابع، سلورم واجب او سلورم مسؤلیت د امام دا دی، الجهاد في سبيل الله وإعداد العدة وتصنيع الأسلحة بأنواعها وتدريب الرجال البالغين القادرين على الجهاد وتربيتهم التربية الإيمانية الجهادية لحماية البلاد من الأعداء وغزوهم في بلادهم. خلیفہ بدا اللہ رب العالمین پلار کے جہاد کئی ملگری ب تیاری اسلحہ ب جوڑئی ہر قسم ہر نوع اسلحہ ب جوڑئی او هغه بالغ کسانو باندھے چاغی قدرت لرون کی د جہاد شروط پاغی کی پوروی آگئی تا و تدریب ورکئی ٹریننگ بورکئی ایمانی تربیت بولکئی جہادی تربیت بولکئی بدنی تربیت بولکئی فزیکی تربیت بولکئی ہر قسم تربیت چاغی تا ضروری وی دا بورته ورکئی نتیجہ بیسی چې د الله رب العالمین د دشمنانو نه د دارالاسلام وساتي د تمکین دفاع وکي د اسلام دفاع وکي او د الله رب العالمین په لار کې وجنګيږي. نو دا سلورم واجب دی د الله رب العالمین په لار کې جهاد کول د لپاره هر قسمه ظاهري اسباب اسلحه جوړول همدغه رنګه د لپاره ملګری روزل ملګرو تربیه کول ایمانی تربیه کول او دا نور چې کوم تربیتونه دي د ټولو باندې ملګری برابرول او روزل یو کلک ځواک جوړول د اسلامي نظام دفاع لپاره د امام او خلیفہ مسؤلیت ته او په ولایت کې د والی مسؤلیت ته او په خپل علاقه کې د اغه علاقې امیر او مسؤل مسؤلیت ته. پنځم واجب د امام او خلیفہ دا دی تقویۃ اقتصاد البلاد وتوفير سبل العمل والمعاش من زراعة وتجارة وصناعة وغيرها وجباية الزكاة لبيت المال وصرف المال العام في مصارفه الشرعية. دا دار الإسلام اقتصاد بياوري كول دا دي دا پارا دا كار زميني مساعدة كول دا روزي غطلو زميني مساعدة كول خلقو تا كغزراعتوي تجارتوي صناعتوي يا نوري كميلاريوي د بیت المال لپاره زکات راټولول او مال په خپل مصارفو کې استعمالول کم چې شریعت کې خودلې شوې دي. او اعطاء الناس حقوقهم من بيت المال كامله ومساعده الفقراء والمحتاجين وتلبيه حاجاتهم وتفقد احوالهم والرحمه بالرعيه والرفق بهم. خلق ته د بیت المال نه خپل ټول حقونه ورکول فقیرانو او محتاجانو سره کومک کول مرسته کول هغه حاجتونو تلبیک ویل حاضرې دل د هغه احوال لټول پرعیت باندې رحم کول او شفقت پاغه باندې کول دا د امام واجب دی چې خپل کشران له اقتصاد برابرۍ د سلاری به تخی د سې کارونه به ورتخی چې د هغه اقتصاد برابر شي ځکه دا صبر هم یو وخت پوري وی. امام به کوشش کوي خپل وس مطابق به مرګرو ته لارې وښي چارې به ورته وښي چې بیا کوم ملګری عمل نه کوي نو هغه په خپله باندې ګناهګار دی چې تا ته امیر یو لار وښي چې دغه دغه طریقې سره مال حاصل کړه او بیا هم ته نه حاصلې نو بیا ته ګناهګار یې په دې کې. خصوصا د نن سبا حالاتو کې چې مشکلات ډیر دي مصارف ډیر دي او هغه لارې د اقتصاد د پیدا کېدو هغه کمې دي دی وخت کې خو په کار داده چې هر ملګری اغه کوشش وکي اغه منډه وهي اقتصاد پیاوړې کی اقتصاد مضبوط کی ځکه عمومي امیران دا خو د لاندې کشرانو مرګرو باندې ولاړ وي کدا کشران مرګري منډه ترلونه وهي کوشش ونه کی نو عمومي بیت المال ته خو هیڅ نه ورځي. نو دا د امام مسؤلیت ته وز دا په کومه طریقه باندې کوي دی ته به یو نظم جوړی دی ته به یو طرحه جوړی یو پلان به ورته جوړی یو نقشه به ورته برابرۍ د هغې نه پس په ملګري په دې باندې لګیا کوي چې تاسو دومره اقتصاد په دې لار باندې حاصل کوي. الواجب السادس شپږم واجب تعیین الامراء والوزراء والموظفین من الامناء اهل النصح والاتقان في العمل ورعایت شؤون الناس وحفظ المال العام. شپږم واجب دا دی چې خلیفۃ المسلمین به په خلافت کې امیران بټاکی د علاقو د پاره خپل وزیران بټاکی د کارونو سر تر سوالو د پاره ځکه یو خلیفہ خوار سن شي کوله هرې وظیفې د پاره باید داسې یو امین سړی ټاکی چې هغه خیر خواوي په دغه کار کې بلد وي تجربه لري خلافت اسلامي سره مخلص وي د خلکو کارونو لحاظ ساتي او د مال ساتونکې وي. خلاصه ده چې داسې خلک به ټاکي چې هغه امین هم وي، اخلاص هم پکې وي، خلکو سره مخلص وي، بیت المال سره مخلص وي، خلافت سره مخلص وي، خلیفہ سره هم مخلص وي. داسې ښه خلک به ګوري چې هم په دین باندې پوهیږي او هم په دنیایي دغه کارونو باندې هم تجربه ولري. داسې روزلي خلک به منصبونو باندې، په عہدو باندې، په عمارتونو باندې ټاکي. او که دغسې ملګري د اول نه نه ابتدا نه نه نو بیا وروزل شي ملګري او د روزلو نه پس په دغه عہدو باندې وټاکل شي. الواجب السابع، اووم واجب او اووم لازم کار په خلیفه باندې دا دی: ان یقوم الامام بمتابعه اعمال الدوله والا يعول على غيره في اقامه شرع الله وسياسة الدولة وتصريف شؤونها وتفقد أحوال البلاد والرعية، بل يقوم بنفسه بمتابعة الأعمال وتسيير شؤون البلاد وإقامة العدل بين الناس ومحاسبة الأمراء والوزراء على أعمالهم، فإن الذمة لا تبرأ بتشاغله وغفلته عما أوجب الله عليه. هو واجب أو مسؤولية خليفة داده چې دا به د اسلامي دولت، د اسلامي نظام او د خلافت ټولې چارې په خپله باندې ساري، بل چاته به نه پرېږدي، بلکې د الله رب العالمین د شریعت تطبیق او اقامت دا به خپله باندې ګوري. چیرې دا علاقه وه مخکې په دې کې څومره د الله رب العالمین شریعت نافذ و، څومره مجاهدینو پکې، څومره خلک او عوام دا خلافت سره جوړو، موحدین او توحید سره جوړو، څومره مدرسې وې، څومره دعوتونه روانو، په کومو طریقو باندې روانو، آیا اوس زیات شوي دي که کم شوي دي، خلک اوس طاغوت طرف ته ډیر ځي او که کم ځي، خلکو په زړونو کې د مجاهدینو مینه ډیره شوې ده او که کمه شوې ده، یا عموما شریعت چې کوم احکام دي د دې څارنه به خلیفۃ المسلمین په خپله باندې کوي. په یو ولایت کې به والی کوي، په یو علاقه کې به خپل مسؤول کوي چې آیا شریعت زما په دې کارونو باندې، زما په کوشنو باندې تطبیقیږي او که نه. همدغه رنګه د دولت دا نور کارونه، سیاسي چارې به هم ساري چې آیا شرعي توګه باندې روانې دي او که نه. عمومي کارونو کې به پرمختګ راولي، د خپل علاقې نه به پوره معلومات لري، د خپل رعیت نه به معلومات لري، خلکو مابین کې به عدل قایموي، د خپلو امیرانو محاسبه به کوي، تپوس به کوي، وزیرانو تپوس به کوي د کارونو په باره کې، دا کار دې څنګه شو، دا کار دې څنګه شو، هر کس نه به خپل تپوس کوي، د قضا نه به خپل تپوس کوي، چې کله په هغې کې کمی زیاتې ورته ښکاره شي تنبیه به ورته ورکوي، دعوت کې به خپل تپوس کوي، نظامي ملګرو نه به خپل تپوس کوي، اقتصادي نه به خپل تپوس کوي، امنیتي ملګرو نه به خپل تپوسونه کوي، پوره سرنه به کوي، اصول به ګوري چې دا په کوم اصل باندې کار کوي، دا په کوم اصل باندې کار کوي، د کار نتیجه څه ده او د کار نتیجه څه ده، خلق څنګه دي، عوام او زما رعیت څنګه دی، د کم سړی نه خو به تنګ نه، کم کس خو به شخصي لانجې نه پالي په دې مسؤلیتونو کې، په دې مشریانو کې، په دې عمارتونو کې، په دې منصبونو کې، آیا د الله رب العالمین دا بدنګان خو به زما کم مسؤول نه تنګ نه، نو دې کې به حتی الوسع امیر کوشش کوي چې دا ټولې چارې په خپله باندې وساري، ځکه وایي د دې غاړه تر هغې پورې نه خلاصیږي. دا عذر د امیر او خلیفہ نه چلیږي چې زه مشغول یم، زما کارونه ډیر دي، یا غفلت وکي نه. الله رب العالمین په ده باندې دا خبرې لازمی کړي دي، دا به خامخا د دې خبرو غم کوي، لحاظ به کوي، دردمند سړی به، فکرمند سړی به، یو یو کس سره به فکر وي، امیر کې به دا صفات وي. وای عمر رضی الله عنه به فرمایلی، دا قول راوړی دی دلته: لو ماتت شاة علی شط الفرات لظننت ان الله تعالى سائلي عنها يوم القيامه. کچیر ته د فرات سین په غاړه باندې یو ګډه مړشی، نو زه یریږم په دې خبره باندې چې قیامت پورز به مانه الله رب العالمین ته پوسوي چې عمر بن خطاب د خو ستا په خلافت او ستا په مشرۍ کې د مړشی وو، ته ولې دینه غافل وې؟ دومره به یریدل سره د دې چې څومره لوی لوی خلافتونه هغې ته په غاړه وو. ابو نعیم په حلیه کې دا روایت راوړی دی. نو دا یو څو مختصر وظایف منګه د امام او خلیفه بیان کړه، تاسو واورېدل. خلاصې همغه دوه خبرې راوځي چې دین به قائم وي، د دین خیال بساتي، د منهج خیال بساتي، د نظریه او د عقیدې خیال بساتي، او د دنیوي کارونو خیال بساتي. انصاف به قایموي، اقتصاد به برابروي، امن به خوروي، مجاهدین به تربیه کوي، اسلحې به برابروي، جهاد به کوي، او په ځمکه به د رب العالمین قانون تطبیقوي. دغه بنیادی مقصدونه دي د امام او خلیفه د ټاکلو، د هغې د خلافت او د دومره امورو حاصل او نتیجه به همدغه وي. او دین علاوه نور مسؤلینو دپاره ډېر زیات وعیدات راغلي دي چې کم امیر او کم مسؤول د خپلو کشرانو نه، د خپل رعیت نه ځان پټوي، الله رب العالمین قیامت پر ورځ دغه نه ځان پټوي. او کم امیر چې رالګي خپل رعیت سره بد چلن کوي، بد اخلاقی کوي، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته خیری کړی دي: اللهم من ولی من امر امتی فشق علیهم فشقق علیه. رب العالمین زما د امتنا چې کوم کس مشر وټاکل شو او پر رعیت باندې او په دې عام مسلمانانو باندې چې دغه زور رسیږي، دی باندې سختی راولي، تکلیف راولي، نو ته په هغه باندې سختی راولي، سخته معامله ورسره وکي. نو ډیره د یری خبره ده. او کله چې امیر او امام، خلیفه او مسؤول د خپل وس مطابق کوشش کوي، نو بیا ډیر زیات فضایل راغلي دي. بیا د څومره کارونه چې کیږي دې ټولو کې د مسؤول اجر دی. په دې ټول ولایت کې چې چیرته هم د دین کار کیږي، او دغه امام او خلیفه دې لپاره کوشش کوي، نو دې ټولو کې د اجر دی، ثواب دی. کم ملګری چې کم فعالیت کوي، په دې کې د امیر، والی، خلیفه او مسؤول پوره پوره اجر دی. نو دواړه جانب لري. که امیر کوشش وکړي، غفلت ونه کی، نو اجر او ثواب بیخي زیات دی، د عامو خلکو نه ډیر زیات دی. خو که امیر غفلت وکړو، کوشش یې ونکړو د خپل رعیت په چارو کې، نو بیا د قیامت پر ورځ به دا تړلې شوی وي. قیامت پر ورځ به د ته ډېرې سختې سزاګانې ورکولی کیږي، او دا به ارمان کوي چې ارمان دې ما د دوو کسانو مشري هم نه وی کړی. اوس به راشو د امام حقونو ته. مختصر دام ذکر کړی دی چې دا خو د امام واجبات و. اوس امام کوم حقونه لري په خپل رعیت باندې؟ کتاب و سنت کې دام په تفصیل سره بیان شوی دی. اول حق دا دی: طاعته فی المعروف، په نیکۍ کې د امام خبره منل، د امیر خبره منل، د والی خبره منل، دا پر ټولو خلکو باندې لازم دی، پر ټول رعیت باندې لازم او واجب دی. تفصیلی خبره مخکې تیره شوه دی په اړه باندې: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. الله رب العالمین فرمایل دی چې تاسو د الله رب العالمین اطاعت وکئ، د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت وکئ، او د خپل امراو، د مشرانو، خلفاو او حاکمانو اطاعت وکئ، خبره ومنئ. ابن جریر الطبری رحمه الله د علی بن ابی طالب رضی الله عنه نقل کړی دی، هغه فرمای: حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا. إمام باندې دا لازم دي چې دا به د الله رب العالمین د قانون مطابق فیصلې کوي، او خپل امانت به پوره لحاظ ساتي، خپل دغه مسؤلیت ادا کولو به پوره کوشش کوي. کله چې امیر او خلیفه دغه کارونه وکړه، نو عام رعیت من دا لازمیږي چې دغه خبره ومني، هغه اطاعت وکي، او کله هم چې دی راوبلل شي یو کار ته، نو دی به قبول والی کوي. او دی باره کې مختلف احادیث هغه مخکې تیر شو. دویم حق د امام دا دی: نصرته و معاونته على البر والتقوى. په نیکۍ او تقوا کې د امام، خلیفه، والی او امیر کومک کول، نصرت کول، ملاتړ کول، او امر منل. الله رب العالمين فرمي: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تاسو د نیکۍ او د تقوا په کارونه کې یو بل سره مرسته وکئ، او د ګناه او د زیاتۍ په کارونه کې د یو بل مټ مه مضبوطوئ، کومک مه کوئ، او د الله رب العالمین نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ، رب العالمین سخت عذاب ورکوونکی دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه نقل دی، تاریخ طبری نقل کړی دی، کله چې هغه خلیفہ شو، خطبه کې د الفاظ ویلي: اما بعد، ایها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. اے خلکو، اے صحابه کرامو، زه په تاسو باندې مشر کړی شوی ما، خو د دې دا معنا نه ده چې زه په تاسو ټولو کې غوره یم. که ما د خیر کار کوو نو تاسو زما کومک کوئ، تاسو باندې بیا لازمه ده چې زما نصرت وکوئ، زما امر ته غاړه کیدئ، منډې وهئ د دغه کار دپاره. وإن أسأت فقوموني، او که چیرته ما د ګناه کار کوو نو بیا ګورې ما سیده کوي، ما برابر کوي، ما سمې لارې ته راولئ په هغه طریقو باندې کوم چې شریعت کې ذکر شوي دي. نو دا دویم حق دی چې د خلیفه نصرت کول، کومک کول د نیکۍ په کار کې. دریم حق دا دی النصیحت له، د امیر، خلیفه او مسئول خیر خواهی لټول. مسلم مشهور حدیث دی، تمیم داری رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی: الدین النصیحه، دین د خیر خواهی نوم دی. قلنا لمن، موږ ته ویل چې اې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چا سره به خیر خواهی کوو؟ قال: لله ولکتابه ولرسوله ولائمه المسلمین وعامتهم. خیر خواهی به الله رب العالمین سره کوو، د هغې دین سره به کوو، د هغې کتاب سره به کوو، د هغه رسول سره به کوو، د مسلمانانو امامان، مشران، حاکمان، امیران، مسؤولینو سره به کوو، او عام هر مسلمان سره به دغه خیر خواهی کوو. هر چا سره خپله خیر خواهی ده، به د نسخې خپلې معناګانې دي، او هغه ټول معناګانې دلته مراد دي. بل روایت د مسلم احمد هغه داسې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: ثلاث لا یغل علیهن قلب المؤمن: اخلاص العمل وطاعة ذوی الامر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. درې داسې کارونه دي چې د مؤمن زړه هغې سره ټګي نه کوي، هغې سره خیانت نه کوي. اول ده چې په عمل کې اخلاص، دویم د مشر او د امیر او د واک خاوند طاعت کول، خبره منل، او دریم جماعت لازم نیول، ټینګ نیول. ځکه د مؤمن دعا همدغې درې خبرو نه ګیر چاپېره تاویږي، همدغه د مؤمن په دعاګانو کې غواړي. نو دا دریم حق شو چې خلیفه سره، امیر سره خیر خواهی به کې. هره خبره چې کې، هر کار چې کې، ته به دا سوچ کې چې زما د خلیفه، زما د مسؤول، زما د امیر، زما د والی د دین په تطبیق کې څنګه پرمختګ وکړي، په دغه نظر سره، په دغه سوچ سره به خبره کې. او کله چې په دغه نظر او سوچ سره خبره وشي، د رب العالمین شان دا ده چې دغه خبره په زړه کې ځای نیسي. که د انسان وسم نه کیږي، خو زړه ته دننه دا خبره کوزیږي، او کله چې محض تنقید مقصود وي یا خپل ځان خودل مقصود وي، نعوذ بالله، نو د هغې پته هم لګي. څلورم حق د امام دا دی: احترامه وتوقيره واكرامه. د امام، خلیفه، بادشاه، حاکم، امیر، مسؤول او والی احترام کول، عزت کول، دا غی اکرام کول، لحاظ کول، دا هم لازم دی او دا غی حق دی. ترمذی روایت ته مشهور، نبی علیه السلام فرمای: من اهان سلطان اهانه الله. چاچی د سلطان او د حاکم، د بادشاه، د خلیفه بی عزتی وکړه، هغه سپک کو، الله رب العالمین به دا انسان سپک کی. بل روایت کې ابو موسی اشعری رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نقل کړی دی چې هغه مبارک فرمای: ان من اجلال الله اکرام ذی الشیبه المسلم وحامل القران غیر الغالی فيه والجافي عنه واکرام ذی السلطان المقسط. ابو داود روایت: د الله رب العالمین په عزت کې، د هغه په قدر کې، د هغه په درناوي کې دا خبره هم ده چې د مسلمان سپینګیری عزت کول، دویم د هغه حامل قرآن، د هغه عالم چې دې کې زیاتی او کمی نه کوي، د دې عزت کول، د هغه قاهي، د هغه حافظ چې کمی او زیاتی پکې نه کوي، د دې عزت کول، دریم هغه د انصاف والا مشر، حاکم، بادشاه چې خپل وس مطابق کوشش کوي، نو د دې اکرام کول، عزت کول، دا د رب العالمین د عزت څخه دي. مسند احمد کې د معاذ رضی الله عنه هم دا روایت نقل دی: عهد الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی خمس من فعل منهن کان ضامنا علی الله. نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته په پنځه خبرو باندې تاکید کړو چې چا دغه کارونه وکړه نو دی اجر او بدله پر رب العالمین باندې لازم شوا. اول من عاد مریضا، چا چې د مریض تپوس وکو. دویم او خرج مع جنازه، یا جنازې سره ووتو. او خرج غازیا فی سبیل الله، او یا د الله رب العالمین په لار کې جهاد ته ووتو غازی شو. او دخل علی امام یرید بذلک تعزیره وتوقیره، امام خواته ورغی، خلیفہ خواته ورغی، مشر خواته ورغی، مسئول خواته ورغی، خو مقصد په دې کې دغه عزت دی او تعزیر دی او توقیر دی، احترام دی. او بل پنځم، او قعد فی بیته فیسلم الناس منه ویسلم، دا په خپل کور کې کینی، خلق د دنه په امن کې شي د د شرونو نه، او دا د خلکو د شر نه په امن کې شي. دا پنځه کارونه چې څوک وکي نو الله رب العالمین باندې اجر لازمیږي. نو دا سلورم حق د امام چې د خلیفہ، د مشر، د حاکم، د امیر اکرام کول، لحاظ کول، رعایت کول او توقیر کول. پنځم حق د خلیفہ دا دی تحریم خیانته وغشه والغدر به والخروج علیه، وقد تقدمت النصوص فی ذلک. امام سره، خلیفہ سره، مسئول سره، امیر سره، والی سره خیانت کول دا حرام دی. د سره دوکه کول ناجایز دی. د سره چلول کول دام حرام دی. په د باندې پاسون کول حرام دی. اغه روایتونو د وجنه کم چې مخ کې تیر شو منغو تاسو واوریدل. نو دا اغه مختصره خبره و چې د خلیفۃ المسلمین او امیر المؤمنین کم کم حقونه په منغو تاسو باندې لازمیږي. هم دغه رنګه دا غیر ټاکلی عمره، اغه هم امدا حقونه په منغو تاسو باندې لازمیږي. رب العالمین نن ته دعا کوو چې موږ او تاسو ټولو ته د دغه حقونو په صحیح توګه باندې عملي کولو توفیق را نصیب کړي، او زموږ او تاسو ټولو عمراو ته د شریعت صحیح تطبیق توفیق ور نصیب کړي، او په ظاهر او باطن کې د ټولو عمراو، د ټولو مشرانو، د ټولو جنود او عساکرو اخلاص او تقوا پیدا کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي.